Nanda, Sama Mako Gita, Dijoshirati, Bosi Mako Ungu. Maya yori dina, majali anda, josira kiparo. Kaya nilonga, maya yori joris, masimi yuana, nyakoro pipore. Biro, Gijo Shirati, Owino Dane, Kodo Banda Josi. Newa Yudo, Rab Makaparo, Jojunyo Kuyo, Jei Mako Jie. Kwa inema, kiwinja fada, konyo pia jeri. Ramba ya uo giro mwa, wase chokotu. Cheiyo mino chienkwa, wase chokotu. Ramba ya usie po giga, wase chokotu. Cheiyo yora kelo, wase chokotu. Mamba yao mino wino, wase chokotu. Otingo wako jipijo, wase chokotu. Mayudo josi kotidwina, yoro wako wagimo. Aha! Seru Josio, Timotora Puro, Polina E, Siri Jose Choponyari, Gokeji Nikanye, Polina Jabe, Paparoi, Owino Magunga Koda Sos Nyadi, Kivoli Korina Koda Musolete, Timotora Puro Nyari, Gokeja Poli, Jaber Mama, Okekoa, Wangiora Puro, Polina E, Owino Jopako Koda Sos Nyadi, Polino lo nyiri kodi le mare wa oro ni mos oke goa. gila la kane waneno rock maporo timo nyarigo keny nyako owino jopako kane wachiwo luor wamor turu polinawa omiyo sani waoro ni mos polina rapudo okekowa irito welo nyaka wadogo turwa waturu wadonjo gimo rito chako wero wendi nyar mama polinawa jabera luori okekowa. Chako wero wendi, nyaru mama polina wa, jabera duwe yoke uko wa. Kasirati. Barua moro ya ndioro, mwenu wango kili Nairobi, mwenyizo kili ni eroe. Barua moro ya ndioro, mwenu wango kili Nairobi, mwenyizo kili ni eroe. Jakam geji okonda goni solo esani Urkondo mino biero Mayuri dina uke konyango dala sori Ezo mina gutu silo al jakam geji okonda goni solo esani Urkondo mino biero Mayuri dina uke konyango dala sori Jandi rako kili Kichi wono ale ni mono chopori esi Tomo mino biero, kia se kien nyitambe, jomo abuto kodo eori. Nyango agoni rumbana silwalo mina gutu erumba paroi katina dogerusa wana medi morgilala eso mini eliva erumba iwaginige Yasila kona pili, gidi na nyagi moshi, rawino jomoso Muko kororiki, se choyomba magie, meyo. Yo nyathi ma kawuono oroni mos nyakwa ludi achola in kende ker magi nyadha muko korori ti kecho yomba malie wendini yo shirati ma kawuono oroni mos nyakwa ludi achola in kende ker magi nyadha muko korori ti kecho yomba malie Sirati maka wana oro ni mos Ya kwaludi ya chola inkene Er maginya za muko kororidi Sejo yomba magie wendi ni umu Yoshirati jesifaki Nyamama mondi mosa umapili Magie margo pondo chunya taero Unadero magi Pondo chunya taero Odero magi Bando chu, kwa moso mino molo jemsi, okwilo ke kabura janya kwa. Nungo wodi wili dhe okuta nyaka jine wa doje turu, gari neni riembo bimwono maya wa mashirati pako. Mini mini kundi jaya da yoru maginya kano Nyakwa ijoka ngela Francis orwako wa Ratengi yora chiengo omo wa Kitane wa koyo kusa Mini wili jaka bodo Tuli nyago wino moso wa Jeni nyagi sami nyashirati Jeno kevo kelo yuewele Abiamo maka jono rito elo Mini Willy, okwira goni rumba, kasi toke gabura, ni molo nyetwa. Sutaya nitwango, kata wasungu paki, kata wa indi duto, kofiyo no nyetwa.

wodi wilie wina goyo ruba para wada wodi mele podongo man soda katenga oroni mos giti tela nyara pedi woli yori yuki manyajo kindu karajonyo Sothi nyanza jiyo yenyi Kipinda dudo paki no mino kelo ngeoti Omiyo gika wano minu gadi jana wole Yodongo dudo paki no mino kelo romotelo Nana bia nene diero di Eline le buda gogo lo kora jeri Ke po mero lumbe kora ni kora jeti Ke po jala tobia tomino kelo jiogeno Parolala Maluga tu kama beti katuo yo chunya sakoto neni nywele yako ni ya kizungu mpenzi wangu atiti Kawacho kutuwa, wino ne wacho kuhika buwana. orako wao wino ne wachopo ikawana. Moko nyango, simaya umilise buru wako wao wino ne wachopo ikawana. Chopo tuba umoto minise vikora joni. Momio ya wama kawono, kau chopo tuba umoto minise vikora joni. Umoto minise vikora joni. Umoto minise vikora joni. Thank you. Joniyo kwa makobita magunga wakodo wino mitiani papara keyo nyaro ningo Sibie papari sani kitolo Tatigi magi nyarikunga Joniye sama para keyo nyarkade Kutunyo kuyo parolala Keo mimana Nyadundo bukisomi tieko sipi nyagipita omo chiro wanga Nyadundo wapako kilani